الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كي تخوايقو ارترتي مسلمي كي يجي تخبرهم اطخ مخليا نماز بزي انو مغال تات شو ادغيس لو تسوازي تو اوري مخلي شمدك تاجدوما داقواويز دا بير بير مسامي مخلزي تساماو دقبيت عام شمدخواشي روغورون دا موكتسيتو اطخ مخليا نماز بزي ორი მუხლის შემდეგ დაჯდომა არის სუნნეთი. ნამაზის სუნნეთებიდან არის ის არც ფარზია და არც ვაჯიბი. რის გამოც ამის დავიწყების შემთხვევაში ნამაზი არ მოიშლება და სრულყოფილად ჩაითვლება, თუმცა ნამაზ ეს სუნნეთი ექნება ნაკლი. ამისათვის ნამაზის ბოლოს სელამის მიცემამდე სეჰვი სეჯდეს გავაკეთებთ და ეს სეჰვი სეჯდე გამოასწორებს ამ მდგომარეობას. ორ მუხლის შემდეგ დაჯდომის დავიწყების ორი ვარიანტი არსებობს. ერთი დავიწყდება წამოდგომას დაიწყებს პიროვნება, თუმცა წელში მთლიანად გამართვამდე გაახსენდება, რომ ის უნდა დამჯდარიყო ორ მუხლზე. ასეთ სიტუაციაში იგი დაჯდება და იკითხავს ეთ-ტაჰიათუს და სხვა ლოცვებს. მაგრამ თუ დავიწყდება და წელში გამართვის, ანუ ფეხზე დადგომის შემდეგ გაახსენდება, რომ ის უნდა დამჯდარიყო, ასეთ სიტუაციაში ის უკვე უკან ვეღარ დაბრუნდება, რადგანაც ყიამი, ანუ ფეხზე დგომა, ნამაზის ფარზებიდან არის. უკან თუ დაბრუნდება, ნამაზის ფარზს, ანუ ყიამს, ფეხზე დგომის პოზიციას მოშლის და ეს არ შეიძლება. ასეთ სიტუაციაში ის უკან აღარ დაბრუნდება, პირდაპირ გააგრძელებს და ასრულებს ოთხ მუხლს და ბოლოში სეჰვი სეჯდეს გააკეთებს. ხოლო თუ წელში ამართვამდე მას გაახსენდება, რომ უნდა დამჯდარიყო და დაჯდება, ვიდრე წელში გაიმართება, მანამდე უკან დაბრუნდება, ასეთ სიტუაციაში მას სეჰვი სეჯდე არ ესაჭიროება. ალლაჰუ აალიმ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.